چشماتو دارم، برای سر رسیدن ثانیه ها رو میشمارم. بیا بریم یه جای دور، فقط خودم فقط خودت، یه جای پرت و سوت و کور، فقط فقط خودم خودت، روی زمین و آسمون، فقط خودم فقط خودت، هیچکی نباشه بینمون، فقط فقط خودم خودت.